شرح نمای ماست. مهر تو چون شد پیشه هم دور است و نیست اندیشه هم، در راه تو که این ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. برنامه رادیو البرز، رادیوی ایرانیان شهر آهوس، خوش آمدید. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی. برنامه بامدادی امروز یک شنبه 18 مهر 1389 خورشیدی برابر با 10 اکتبر 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. یا البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی از برنامه رادیو البرز است. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق تارنمای ایرانیفو.دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. از پیام های شما بی نهایت سپاسگزاریم. شما همچنان می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27 58 22 12 و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. همه با یک نام نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و غم جا شما را نخست به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. امروز 10 اکتبر روز جهانی پیکار با اعدام است. در سراسر جهان سازمان‌های دولتی و نهادهای مدنی خواستار منع مجازات اعدام شدند. دادستانی برلین در آلمان درباره مدیر شرکتی تحقیق می کند که گمان می رود قصد داشته موادی به ایران بفروشد که در تهیه بمب هیدروژنی مورد استفاده دارد. قانون تجارت آلمان صدور کالاهای با مصرف دوگانه به ایران را منع کرده است. دولت جمهوری اسلامی ساخت بزرگترین بزرگراه یعنی بزرگراه قم به مشهد به طول 1100 کیلومتر را به شرکت گسترش وابسته به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران واگذار کرده است. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم میگوید رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد با پول بی حساب مردم که خیلی از آن اطلاع دارند و در جریان هستند در صدد رئیس جمهور شدن است. وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی در اجلاس عمومی بانک جهانی و صندوق بین الملل پول با اعتراض به قطع کمک‌ها و مخالفت این نهاد با دادن وام به ایران رفتار بانک جهانی را نسبت به جمهوری اسلامی تبعیض‌آمیز دانست. دولت آمریکا به شهروندان این کشور به خصوص شهروندان ایرانی تبار هشدار داده است که پیش از سفر به ایران به دقت خطرات احتمالی آن را در نظر بگیرند. اعتراض به سانسور دولتی در ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت آلمان. 8 اکتبر روز جهانی کودک، روزی که برای تمام کودکان ایران نیست. 1,400,000 کودک کار و 300,000 کودکی که پشت در مدرسه ماندن بخشی از وضعیت کودکان در ایران است. و مهدی کهروبی یکی از رهبران مخالفان دولت میگوید اقدامات اخیر برای ایجاد محدودیت برای رهبران مخالفان و فعالان سیاسی در ایران از طریق استفاده از اوباش بسیجی نما به ضرر انحصار طلبان تمام شده است. به چند خبر کوتاه ورزشی توجه شما را جلب می‌کنم. تیم والیبال جوانان ایران نایب قهرمان آسیا شد. تیم والیبال جوانان ایران با شکست از ژاپن نایب قهرمان آسیا شد. تیم جوانان ژاپن این بازی را که روز گذشته شنبه در تایلند برگزار شد با حساب 3-1 به سود خود پایان داد و قهرمان آسیا شد. سه تیم نخست این رقابت‌ها یعنی ژاپن، ایران و هند در مسابقات جهانی که سال آینده میلادی در برزیل برگزار می‌شود شرکت خواهند داشت. و تیم فوتبال امید ایران که خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی آماده می‌کند عصر روز گذشته شنبه در دیداری تدارکاتی به مساف تیم لهستان رفت و به تساوی 1-1 دست یافت. تیم امید فوتبال ایران فردا دوشنبه به مساف تیم امید آفریقای جنوبی خواهد رفت. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. روز مهر و ماه مهر، روز جشن مهرگان، روز شادی و سرور، خنده می کند زمان. قسمت از برنامه توجه شما را به موسیقی این ساعت رادیو البرز جلب میکنیم که به روایت آقای محمود خوشنام هست که هفته های گذشته روزهای یک شنبه موسیقی را پخش میکردیم که به عنوان ترانه های ماندگار بود، اما امروز از موسیقی بومی ایران را شروع میکنیم که امروز موسیقی مازندران رو انتخاب کردیم که تقدیم حضورتون خواهیم کرد تا چند لحظه دیگر. روستا، گشت و گذار محمود خوشنام در موسیقی بومی ایران. مازندران را از قدیم الایام سرزمین همیشه بهار نام دادند، سرزمینی که سرآغاز نام‌آور شدنش را باید در اسطوره ها جستجو کرد. در برخی از افسانه های اساطیری شاهنامه به نام این سرزمین و ستایش آن بر می‌خوریم. مازندران همانند گیلان میان دریای خزر و کوه سربلند البرز جای گرفته است و با گیلان از نظر ویژگی های اقلیمی و تاریخی همانندی های بسیار دارد. آب و هوای معتدل، درجه رطوبت بالا و سرسبزی‌های جاودانه. خزر ابر می‌سازد و بادهای شمالی آن را به سوی فلات ایران می‌راند، ولی در نیمه راه به سینه ستبر البرز برمی‌خورد و

که بید و لاله بود خاک تو آسمون واسه ستاره های بینشون قامت سبز لاله ها نشونه ای سادگیه توی نگاه مردمه حرامت زندگیه. I come from the land of freedom, where my father's fathers planned and raised peace. I talk with my honor, my honor's my soul. Truth is my guide, God will be my goal. Oh, con Najibo Birio, ey sarzamin oriyo, khune ye ajdadiye mo, khake ahuraiye mo. تو سر فراز و روشنی عزیز هم خونه من تو افتخار میهنی. ای وطنم جون و تنم چطور ازت دل بکنم. ای وطنم خون و تنم چطور ازت دل بکنم. ایمان و عشق توی صدا نگاه تو پر از غرور غروب جمعه های تو پر اشتیاق یک ظهور نام آوران عرض بود عشق آفرینان وطن آینده باد نام شما آینده باد ایران من آینده باد نام شما آینده باد ایران من. Father's plan to raise peace. I talk with my honor. My honor's my soul. Truth is my guide. God will be my goal. Oh, con Najib Obirio, ey sarzamin oriyo, khune ye ajdadiye mo, khake ahuraiye mo. Dar imtihane aashiqi سر فراز و روشنی عزیز هم خونه من تو افتخار میهن. توجه شما رو نخست به سرخط خبرهای امروز جلب میکنم. امروز 10 اکتبر روز جهانی پیکار علیه اعدام است. در سراسر جهان نهادهای مدنی، بعضی از سازمانهای دولتی خواستار منع مجازات اعدام شدند. دادستانی برلین در آلمان درباره مدیر شرکتی تحقیق میکند که گمان میرود قصد داشته موادی به ایران بفروشد که در تهیه بمب هیدروژنی مورد استفاده قرار میگیرد. دولت جمهوری اسلامی ساخت بزرگراه قم به مشهد به طول 1100 کیلومتر را به شرکت وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار کرده است. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین و حوزه علمی قم میگوید رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد با پول بی حساب مردم که خیلی ها از آن اطلاع دارند و در جریان هستند در صدد رئیس جمهور شدن است. وزیر اقتصاد دارایی جمهوری اسلامی در اجلاس عمومی بانک جهانی و صندوق بین الملل پول با اعتراض به قطع کمک ها و مخالفت این نهاد با دادن وام جدید به ایران رفتار بانک جهانی را نسبت به جمهوری اسلامی تبعیض آمیز دانست. دولت آمریکا به شهروندان این کشور به خصوص ایرانی تبارها هشدار داده است که پیش از سفر به ایران به دقت خطرات احتمالی آن را در نظر بگیرند. اعتراض به سانسور دولتی در ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت آلمان. روز 8 اکتبر روز جهانی کودک، روزی که برای تمام کودکان ایران نبود. 1,400,000 کودک کار، 300,000 کودکی که پشت در مدرسه ماندن، بخشی از وضعیت کودکان در حاکمیت جمهوری اسلامی است. مهدی کهروبی یکی از رهبران مخالف دولت میگوید اقدامات اخیر برای ایجاد محدودیت برای رهبران مخالفان و فعالان سیاسی در ایران از طریق استفاده از اوباش بسیجی نما به ضرر انحصار طلبان تمام شده است. تیم والیبال جوانان ایران نایب قهرمان آسیا شد. تیم جوانان ایران با شکست از ژاپن نایب قهرمان آسیا شد. تیم جوانان ژاپن این بازی را که روز گذشته شنبه در تایلند برگزار شد با حساب 3-1 به سود خود پایان داد و قهرمان آسیا شد. 3 تیم نخست این رقابت‌ها یعنی ژاپن اول، ایران دوم و هند سوم در مسابقات جهانی که سال آینده میلادی در برزیل برگزار می شود شرکت خواهند داشت. و تیم فوتبال امید ایران که خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی آماده می‌کند، عصر روز گذشته در دیداری تدارکاتی به مساف تیم لهستان رفت و به تساوی 1-1 دست یافت. تیم امید فوتبال ایران فردا دوشنبه به مساف تیم امید آفریقای جنوبی می‌رود. جا شما را به مشروع بعضی از خبرهایی در رابطه با ایران جلب میکنم. بنابرای گزارش خبرگزاری فرانسه، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز گذشته از هواداران این حزب در لبنان خواست برای خوشامدگویی به محمود احمدی نژاد در سفر هفته آینده وی به لبنان تظاهرات کنند. وی که در یک ویدیویی از پیش ضبط شده سخن می گفت، ساکنان فلسطینی اردوگاه های آوارگان و مردم لبنان را دعوت کرد که با حضور گسترده خود هنگام ورود احمدی نژاد از او استقبال کنند. محمود احمدی نژاد قرار است هفته آینده روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از لبنان دیدار کند. در همین حال بنابرای گزارش ها در آستانه ورود احمدی نژاد به بهرود، مسئولان لبنانی از برگزار کنندگان جشنواره بین المللی فیلم بیروت خواستند تا پخش فیلمی درباره جنبش سبز را که به خاطر سفر رئیس جمهوری اسلامی به تعویق بیاندازد. علی‌رغم درخواست مسئولان دولتی لبنان، تا کنون درباره نمایش فیلم‌های جشنواره بین‌المللی بیروت که در وبسایت رسمی جشنواره لبنان منتشر شده، تغییری صورت نگرفته است. دولت جمهوری اسلامی ایران ساخت بزرگراه قم به مشهد را به شرکت تهران گسترش وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است واگذار کرده است و عملیات اجرایی این بزرگراه روز گذشته شنبه با حضور محمود احمدی نژاد آغاز شد. بنابرای گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد در مراسم آغاز عملیات اجرایی بزرگراه خرم تا خرم ساخت این بزرگراه را بزرگترین پروژه کشور اعلام کرد. محمود احمدی نژاد همچنین گفت شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری اول تاخچه بالا میگذاشتن، اما حالا که میبینن ما نیازی به آنها نداریم، به صف شدن و میخواهند برگردن. وزیر راه ترابری جمهوری اسلامی نیز در مراسم آغاز عملیات اجرایی بزرگراه قم تهران مشهد گفت این بزرگراه که 1100 کیلومتر طول داره با مشارکت وزارت راه، شرکت تهران گسترش وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک ملی ایران احداث می شود. به گفته وزیر راه ترابری هزینه این بزرگراه بین 12 تا 15 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. وزیر راه ترابری میگوید این پروژه برای 4000 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد میکند. بنابرای گزارش ایسنا در این مراسم رئیس قرارگاه کربلا وابسته به سپاه پاسداران نیز گزارشی از فعالیت‌های این قرارگاه در اجرای این پروژه ارائه کرده است. قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه داده و مهمترین قراردادهای نفت و گازی ایران را حتی در مواردی بدون شرکت در مناقصه در اختیار گرفته است. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick امروز 10 اکتبر روز جهانی پیکار علیه اعدام است. در سراسر جهان سازمان‌های دولتی، نهادهای مدنی خواستار منع مجازات اعدام شدند. در این رابطه سازمان عفو بین الملل هم بیانیه‌ای را صادر کرده است. به نظر عفو بین الملل در کشورهای آمریکا، چین، ایران، عراق، عربستان سعودی، یمن همچنان مجازات اعدام در این کشورها جریان دارد. در جامعه جهانی 139 کشور مجازات اعدام را لغو کردند. تنها در 58 کشور جهان مجازات اعدام همچنان اعتبار دارد. اما در سال 2009 میلادی تنها در 18 کشور این عمل اتفاق افتاده که مجازات اعدام اعمال شد. گفته می شود که سال گذشته علاوه بر چین یا غیر از چین بیش از 714 نفر مشمول مجازات اعدام شدند. دولت چین از موارد اعدام آمار رسمی منتشر نمی کند. انتشار هر خبری درباره اعدام شهروندان جزو اسرار دولتی در چین به شمار می رود و مجازات سنگینی به دنبال دارد. آماری که از منابع پراکنده فراهم آمده است نشان می دهد که سال گذشته در چین بیش از 4000 نفر اعدام شدند. پس از چین، ایران کشوری است که در آن بیشترین احکام اعدام صادر می شود. به گفته منابع بین المللی طی سال گذشته در ایران دست کم 388 نفر اعدام شدند. عفو بین الملل تا کنون چندین بار اعمال مجازات اعدام در ایران را محکوم کرده است. به نظر این سازمان مدافع حقوق بشر، شمار واقعی اعدام‌ها در ایران از آمار رسمی فراتر است. به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی، اکثر اعدام شدگان در ایران به خاطر اتهام‌های مانند شرکت در جرایم مربوط به مواد مخدر یا فساد و فحشا بوده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر دولت جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که هویت برخی از افراد اعدام شده را مخفی نگه می‌دارد و در مواردی متهمان از حق محاکمه عادلانه و دفاع شایسته محروم هستند. به علاوه در ایران احکامی وحشیانه مانند سنگسار به اجرا گذاشته می‌شود. در آستانه روز جهانی پیکار با مجازات اعدام، پارلمان آلمان خواستار لغو کامل مجازات اعدام شد و از دولت فدرال خواست که در گفتگوهای دو جانبه با دولت‌ها و همچنین در مجامع بین المللی بر لغو کامل این مجازات غیر انسانی پافشاری کند. در بیانیه پارلمان آلمان گفته شده است که مجازات اعدام در کشورهایی مانند چین و ایران امری روزمره است. We'll be right back. در رابطه با روز جهانی علیه اعدام گزارشی رو از رادیو فرانسه انتخاب کردیم که چند لحظه دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد. روز 10 اکتبر برابر است با روز جهانی مبارزه با حکم اعدام. بنا به آخرین آمار و ارقام در سال 2009 بیش از 90% اعدام‌ها در سراسر جهان تنها در 6 کشور رخ دادند، یعنی چین، ایران، عراق، عربستان سعودی، ایالات متحده و یمن. در آستانه یه روز جهانی مبارزه با حکم اعدام، روز گذشته در پاریس نشستی بین‌المللی برگزار شد با عنوان همه علیه حکم اعدام. آقای محمود امیری مقدم، شما سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ هستید و یکی از میهمانان ایرانی نشست دیشب در پاریس بودید. میشه لطفاً در وهله اول توضیح بدین که در این مراسم چه گذشت؟ برنامه دیروز یک کنگره به مناسبت 8 سالگرد تأسیس ائتلاف جهانی بر ضد حکم اعدام بود که در پاریس تشکیل شد و اسم برنامه بود همه با هم بر علیه اعدام، که این ائتلاف جهانی شامل سازمان‌های مختلف اروپایی، آمریکایی، از تمام دنیا هستند که سازمان حقوق بشر ایران هم عضو از این ائتلافه. در این کنگره افراد سرشناسی مثل کسی که باعث لغو حکم اعدام در فرانسه شد حدود 29 سال پیش، همچنین دبیر کل ائتلاف جهانی ضد اعدام، سفیر حقوق بشر سوئیس، سفیر حقوق بشر فرانسه، آقای محمد مصطفی، وکیل ایرانی که مدافع بسیاری از نوجوانان محکوم به اعدام بوده، همچنین وکیل مدافع خانم سکینه آشتیانی بودند. من هم به نمایندگی سازمان حقوق بشر ایران شرکت کردم. آقای مصطفی در مورد تجربیات خودشون توضیحاتی دادند. منم صحبتی کردم بیشتر در مورد تأثیر بسیج افکار عمومی و اطلاع رسانی در مورد اعدام بود. آقای امیری مقدم، وضعیت کنونی اعدام در ایران چگونه است؟ در کشور ما به طور میانگین روزانه 1 اعدام میشه. ما نباید اجازه بدیم که اعدام تبدیل به یک امر عادی شه. در این 30 که گذشته من فکر میکنم روزی نباشه که مردم روزنامه رو باز کنن و در اون از یک حکم اعدام نوشته نشده باشه، و وقتی که مثلا در مطبوعات ایران از اعدام مینویسن فقط در چند سطر، شاید اسم کوچک و شاید حتی بدون هویت میگن که 5 اعدام شدن. مثلا در مورد که اعدام که چهارشنبه گذشته در کرمان صورت گرفت، نوشته بودن که سیاد ن جلال شیم داریوش الف روح الله ر فرهاد ک احمد خ محمد گ و محمد ر اعدام شدند، و در واقع نشون میده که لااقل سعی حکومت هایی که از اعدام به عنوان مجازات استفاده میکنن اینه که نشون بدن اعدام یک امر کاملا عادیه و سعی میکنن تا اونجا که ممکنه افرادی که اعدام میشن رو محدود کنن به یک اسم کوچک یا فقط یک عدد، در حالی که به نظر ما کاری که هم سازمان های حقوق بشر مثل خود ما و نهادهای مدنی باید انجام بدیم اینه که جامعه نشون بدیم که خب اینها هم انسان هایی هستن مثل همه ما، خانواده دارن، حق زندگی دارن، و اینکه یک حکومت با کشتن اینها نمیتونه ادعا کنه که داره با جنایت مبارزه میکنه. حکومت هایی مثلا حکومت ایران از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده میکنه. برای اونها اونقدر اهمیت نداره که فردی که اعدام میشه اسمش احمد هست یا محمد. گزارش های متعددی دستم میرسه که خیلی از اینها از یک دادگاه عادلانه برخوردار نیستند. به آمار اعدام ها هم که نگاه میکنیم میبینیم که مثلا در سال 2009 میلادی، سال گذشته، بیش از 400 اعدام شدند که اکثر اینا بر طبق گزارش های مطبوعات رسمی حکومته، یعنی آمار اصلی میتونه خیلی بیشتر باشه و این آمار بالاترین آمار در 10 گذشته بوده. تعداد اعدام رو به افزایشه و اینم ربط داره به افزایش نارضایتی مردم، به اعتراضات مردم، به خصوص بعد از انتخابات پارسال. ماه بعد از انتخابات ما شاهد اعدام بیش از 90 بودیم، 90 طبق آمار رسمی، که خب این نشون میده که از اعدام برای ایجاد جبر و وحشت استفاده گرفته میشه. در بسیاری از کشورهای جهان مسئله حکم اعدام جنبه در واقع اجتماعی داره، ولی در بسیاری از کشورها خصوصا در ایران اعدام جنبه سیاسی داره. میشه در این ارتباط توضیح بدین؟ قسمت سیاسی اعدام، این که شما اشاره کردین، بله، اعدام در ایران یک امر سیاسیه، حکومته که پافشاری میکنه برای اجرای احکام اعدام و خب تلاش حکومت برای ادامه بقاست، ولی فشارهای بین‌المللی و فشارهای داخلی بی تأثیر نیستند. وقتی که مردم به هر اعدام اعتراض کنند، حکومت هم نمیتونه به همین آسونی هر کسی رو با هر عنوانی به هر جرمی اعدام کنه. ما در این لیست اعدام هایی که سالانه منتشر میکنیم میبینیم که افرادی هستند که واقعا خودشون هم خبر نداشتن که قراره دارن روز بعد اعدام بشن. ما چند تا مورد داشتیم که خانواده مطلع شده بود، رفت بود زندان برای دیدنشون و زندانی نمیدونست که قرار اعدام بشه و دادگاهی هم نبود، وکیلی هم نبود و با فشارهای داخلی، با اعتراضات مردمی، در واقع حکومت هم به این سادگی نمیتونه به این سیاستش ادامه بده. اعدام کردن به مثابه ارزش ندادن به زندگیه و ما میبینیم که مثلا در کشور مثل ایران این اعدام ها به هیچ وجه باعث نشده که قتل و جنایت کم ترشه. با تشکر از توضیحات محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ. نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت امروز روز آخر هست و مراسم رسمی که روز سه‌شنبه گذشته با حضور دست‌اندرکاران فرهنگی آلمان افتتاح شد تا امروز ادامه خواهد داشت. اما آن چیزی که در این نمایشگاه کتاب به نظرم جالب هست، مخالفت گروه های ایرانی هست در رابطه با قرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت. کمیته همبستگی برای ایران، یکی از گروه های شرکت کننده معترض در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت بود که در غرفه آنها عکسایی از محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسندگان قربانی در قتل‌های زنجیره‌ای و همچنین روزنامه‌نگاران زندانی از جمله عیسی سحرخیز، شیوا نظر آهاری، حسین درخشان و حمید مافی دیده می‌شود. مسئولان کمیته همبستگی با اشاره به سرکوب سیستماتیک نویسندگان و روزنامه‌نگاران منتقد بر این مسئله تاکید می‌کردند که در نمایشگاه کتاب تهران در سال 1389 بسیاری از کتاب‌های دگراندیشان در زمینه‌های سیاست، ادیان، فلسفه سیاسی، ادبیات و تاریخ جمع‌آوری شدند. از جمله کتابایی که از فروغ فرخزاد، هوشنگ گلشیری، محمود دولت‌آبادی، عباس معروفی و رساله‌های آیت‌الله ثانی و منتظری این در حالی است که انتشارات دولتی ایران در نمایشگاه فرانکفورت آلمان بدون هیچ گونه محدودیتی به تبلیغ کتب و رساله‌های خود مشغول هستند. به گفته کمیته همبستگی ایران، همکنون تجدید چاپ برخی از آثار نویسندگان خارجی و همچنین نویسندگان داخل ایران ممنوع شده است. به گفته معترضان، بسیاری از بازدید کنندگان، حتی حرفه‌ای نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز از اعمال چنین سانسورهای شدیدی در ایران بی‌خبرند. معترضان ایرانی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به سانسور شدید در ایران اعتراض داشته و بازدید کنندگان را از شرایط نابهنجار نویسندگان و روزنامه‌نگاران در ایران مطلع می ساختند. گروه زنان فرانکفورت با پخش اعلامیه از بازدید کنندگان می‌خواستند که از مسئولان غرفه‌های دولتی ایران درباره سرنوشت صدها نویسنده و روزنامه‌نگاری بپرسند که هر روزه با ترس و وحشت در ایران زندگی می‌کنند و بیم دارند که تعقیب، بازداشت، روبوده، شکنجه و یا کشته شوند. به گفته معترضان، در حالی که نمایشگاه کتاب فرانکفورت محلی برای تبادل افکار و عقاید مختلف به طور آزادانه است، جمهوری اسلامی با سرکوب وبنگاران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران این اصول ابتدایی را زیر پا نهاده است. گروه زنان فرانکفورت به بازدید کنندگان نمایشگاه فرانکفورت یادآور می‌شد که با فشار بر سیاستمداران کشورهای خود هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی را وابسته به آزادی زندانیان سیاسی در ایران بکنند. کمیته همبستگی برای ایران نیز با اشاره به وضعیت نویسندگان مستقل در ایران، بازدید کنندگان را به این موضوع متوجه می ساخت که کانون نویسندگان ایران از سال 1381 خورشیدی تا کنون به دلیل فشارهای امنیتی حکومت ایران هنوز موفق به برگزار کردن مجمع عمومی سالانه خود نشده است و بسیاری از نویسندگان و شاعران ایرانی به دلیل سانسور شدیدی که ناشی شران مستقل را به نابودی می کشاند، سالاست که اینترنت را محلی برای انتشار آثار خود قرار دادند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با فیلترینگ، بستن و محدودیت برای صفحه اینترنتی این محل را برای نیز از بسیاری از نویسندگان گرفته است. فقط در 4 سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد در ایران، از در سالهای 1384 تا 1388 تعداد 1200 نشریه سراسری و محلی در ایران توقیف شدند و اکنون هزاران عنوان کتاب در وزارت ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی در انتظار انتشار هستند. در سال 2009 میلادی نیز در برابر غرفه‌های ناشران دولتی تظاهراتی از سوی ایرانیان معترض برگزار شد که توجه بسیاری از بازدید کنندگان را به وقایع ایران پس از انتخابات معطوف داشت. وزیر اقتصاد دارایی جمهوری اسلامی در اجلاس عمومی بانک جهانی و صندوق بین الملل پول با اعتراض به قطع کمک‌ها و مخالفت این نهاد با دادن وام جدید به ایران، رفتار بانک جهانی را نسبت به جمهوری اسلامی تبعیض‌آمیز دانست. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه در این زمینه جلب می‌کنم. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی دیروز در اجلاس عمومی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن با اعتراض به قطع کمک‌ها و مخالفت این نهاد با اعطای وام‌های جدید به ایران، رفتار بانک جهانی را نسبت به جمهوری اسلامی تبعیض‌آمیز دانست و تاکید کرد که این نوع وام و کمک ربطی به تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران ندارد. توضیحات بیشتر با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه قانه‌دکرت پاریس. بانک جهانی در طول سالهای بعد از جنگ ایران و عراق تا امروز در موارد مختلف برای پروژه های مختلف به ایران وام داده و این نکته را هم باید در نظر گرفت که ایران یک کشور صادرکننده نفت هست و درآمدهای کافی داره برای انجام پروژه های زیربناییش مثل ایجاد فاضلاب یا ساختن مدارس یا مبارزه با این یا آن آفت که برای اینها میتونه از بانک جهانی درخواست وام بکنه. منتها بانک جهانی بخش بزرگی از وامهاش رو اختصاص میده به کشورهایی که واقعا نیازمنده به کمک هستند و مثل ایران دستیابی به این همه درآمدهای ارزی رو ندارن. با این همه ایران توانست طی این مدت برای انجام بعضی از پروژه‌های خودش از کمک‌های بانک جهانی استفاده بکنه. این مسئله که البته هست که بانک جهانی تا اندازه زیادی بخش مهمی از تأمین مالیش از سوی قدرت‌های بزرگ اقتصادی غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا تأمین میشه، ولی این به اون معنا نیست که رئیس بانک جهانی یا هیئت مدیره بانک جهانی دستورات خودشون رو از کاخ سفید دریافت میکنن. بانک جهانی یک سازمان معظم بین‌المللی هست، یکی از سازمان‌های عضو خانواده ملل متحد هست و بنابراین آنقدر استقلال داره که بتواند در مواردی خودش تصمیم بگیره. ولی به هر حال به رغم اون چیزی که حضورتون عرض کردم، بانک جهانی هم از فضای بین‌المللی و از روابط بین‌المللی جدا نیست و طبعا مسئله ایران و تنش‌های در فضای بین‌المللی ایران روی رفتار بانک جهانی هم تأثیر می‌گذاره. آقای خاوند، چندی پیش برخی نمایندگان مجلس آمریکایی از رابرت زلیک آمریکایی رئیس بانک جهانی خواسته بودند که این تحریم‌ها رو دنبال کنه و به ایران کمک نکنه و تهدید کرده بودند که اگر این کمک‌ها ادامه پیدا کنه، آمریکا کمک‌های مالیشو به بانک جهانی قطع میکنه. تا چه حدی آمریکا در بانک جهانی قدرت داره؟ اصولا در سازمان‌های بین‌المللی حق رأی و توان کشورها برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری یکسان نیست. بعضی از سازمان‌های بین‌المللی مثل مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در این سازمان‌ها هر کشور یک حق رأی داره، چه کوچک باشه، چه بزرگ باشه، چه پر جمعیت باشه، چه کم جمعیت. ولی در بعضی از سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، وزنه کشورها در تصمیم گیری بستگی داره به سهم اونها در تأمین مالی اون سازمان. و چون در بانک جهانی حدود 18% سهمیه‌ای که در تأمین مالی این بانک جهانی هست متعلق به ایالات متحده آمریکاست، در واقع وزنه آمریکا در تصمیم گیری هم بسیار بسیار زیاده. ولی همونطور که حضورتون گفتم، این باز به اون معنا نیست که مقامات بانک جهانی مستقیما از آمریکا تصمیم میگیرند. در مورد اینکه اعضای کنگره آمریکا چنین ابتکاری رو از خودشون نشون دادن، خب در کنگره آمریکا لابی های مختلف هست و در مورد مسائل مختلف ابراز عقیده میکنند. این هم یک گروهی از اعضای کنگره آمریکا بودن که چنین درخواستی رو از بانک جهانی مطرح کردند. باز به این معنی نیست که حتما این گروه خواهند توانست نظر خودشون رو بر ایالات متحده آمریکا و رفتار این کشور در مورد بانک جهانی به اجرا بگذارن. آقای خاوند، در بخش دیگری از اظهاراتش وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی متذکر شده که با وجود تحریم ها و بحران مالی سالهای 2008 و 2009 اقتصاد ایران رشد اقتصادی بهتری را تجربه کرده و با وجود تحریم ها در 6 ماه اخیر 23% رشد صادرات غیر نفتی داشته ایران نسبت به سال گذشته و همچنین 24% رشد در واردات. و خصوصا در پایان ایشون تاکید کرده که اقتصاد ایران همکنون در بهترین شرایط قرار دارد. آقای خاوند، نظر شما درباره چنین اظهاراتی چیست؟ صحبت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران آقای شمس‌الدین حسینی اصلا حیرت انگیزه. شنوندگان بخش فارسی رادیو فرانسه می توانند مراجعه بکنند به گزارشی که حدود یک هفته پیش از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شد در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران، و بر اساس این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی ایران در سال 2008 1% بوده، در سال 2009 1.1% و در سال جاری میلادی یعنی سال 2010 پیشبینی صندوق بین‌المللی پول 1.6% که حدود 1/3 رشد کشورهای خاورمیانه است و بسیار از رشد جهانی که حدود 4.8% پایین تره. سطح رشد اقتصادی ایران چنان پایین است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از انتشار آمار مربوط به نرخ رشد ایران خودداری میکنه و حتی به نظر من همین آمار بسیار پایین صندوق بین‌المللی پول هم خوشبینانه است، چون بر اساس ارزیابی بعضی از اقتصاددانان مستقل در ایران نرخ رشد ایران در حال حاضر منفیه و این وضعیتی که در ایران به وجود اومده البته ناشی از نحوه سیاست گذاری اقتصادی ایران هست که در کمال آشفتگی جریان داره، ولی زیر فشارهای بین المللی هم هست و تحریم ها در وضعیت بسیار آشفتهی که ایران با اون درگیر هست مسلمن تأثیر گذاشتن، و به همین علت صحبتهای آقای حسینی پیش از اینکه با واقعیت اقتصادی ایران مطابقت بکنه بیشتر به نظر من جنبه تبلیغاتی داره. با تشکر از توضیحات فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه قنه دکارت پاریس. دویدیم و دویدیم فایده نداشت، دویدیم به همه چی رسیدیم، به چه روزای قشنگی، عشق و نفس کشیدی، روی گلای قالی با خنده دست کشیدی. تو سایه روشنش شب و ستاره کاشتیم، به جز تقدس نور چیزی رو دوست نداشتیم. پاییز عاشقیمون قرب پرانه ها بود، عبای پاک هرگیش دور از بهانه ها بود. تو گرگم میشه تردید، گلایه رو ندیدی، به خاطر رسیدن دویدیم و دویدیم، دویدیم و دریدیم. دویدیم و دویدیم، زیبا رسیده بودن، سه فصل ازدگار بود، همه دویده بودن. دویدیم و دویدیم تا رسیدیم به دیوار، اون بره دیوارم باز خودیم به حفظ کشتار. دویدیم و دویدیم، قصه زندگی بود که واسه اون دویدن فقط دیوونگی بود. دویدیم و دویدیم، قصه زندگی بود که واسه اون دویدن فقط دیوونگی بود. از کوچه های غربت محب چشای گل شد، دست من و نگاه واسه سپید پل شد. هر روز غروب که می شد وقت قرارمون بود، روزی که گل می دادی فصل بهارمون بود. ثانیه ها گذشتن، ترانه ها چکیدن، اهالی روزگار دیگه ما رو ندیدن. یه پرده یه حریر رو تو بختمون کشیدی، طبقه یه سنت زن دویدیم و دویدیم، دویدیم و دویدیم. توجه شما را به چند خبر کوتاه در مورد ایران جلب می‌کنم. شعبه 11 دادگستری گیلان برای کشیش یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد مجازات مرگ تقاضا کرده است. همسر آقای ندرخانی نیز زندانی است و به حبس ابد محکوم شده است. خطر اعدام کشیش بهروز خانجانی در شیراز را هم تهدید می کند. پلیس مرزی افغانستان در ایالت نیمروز موفق به کشف یک معموله 19 تنی مواد منفجره شده است. به ادعای رئیس امنیت فرماندهی پلیس نیمروز، این معموله از ایران راهی افغانستان بوده است. در چارچوب تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، از دوشنبه آینده فعالیت شعبه بانک ملت در سئول پایتخت کره جنوبی به مدت 2 ماه ممنوع اعلام شد. این محدودیت بر روابط تجاری 2000 شرکت کره‌ای با ایران تأثیر می‌گذارد. جمعی از سینماگران ایرانی از محمد مهدی اسکرپور مدیر عامل خانه سینما حمایت کردند. در بیانیه یک خطی که به امضای تعداد زیادی از کارگردانان، بازیگران، تهیه کنندگان و عوامل تولید سینمای ایران رسیده است، آمده است: برای حفظ سینمای ارزشمدار ایران و جامعه اصناف سینمایی در کنار مدیر عامل منتخب خود یعنی خانه سینما ایستاده ایم. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، حمید جهانگیر وندیان شهروند تبریزی به علت شکنجه‌های طولانی مدت در اداره آگاهی تبریز از ناحیه دست فلج شده است. یکی از نزدیکان خانواده جهانگیر وندیان در گفتگویی با خبرگزاری حقوق بشر ایران ضمن اعلام این خبر میگوید: این شهروند تبریزی پس از آنکه در ماه‌های گذشته به سرقت متهم و به اداره آگاهی تبریز منتقل شده بود، تحت شدیدترین شکنجه قرار گرفت و 2 دست وی از ناحیه کتف به پایین فلج شده است. جلوگیری از صدور جواز دفن برای زنی که به دست ماموران انتظامی کشته شد. پزشکی قانونی فریدون کنار در استان مازندران از صدور جواز کفن و دفن برای زنی که توسط ماموران نیروی انتظامی کشته شد خودداری می‌کند. بنا به گزارش آوای اردبیل، بازار طلافروشیان شهر اردبیل در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده از 14 روز قبل در اعتصاب به سر میبرند. این منبع نوشت: صنف طلافروشان اردبیل از اولین روز مهر ماه ترجیح دادند تا کرکره‌های مغازه‌ها را به نشانه اعتراض بالا نبرند و بازار طلافروشان اردبیل تا 14 روز از مهر ماه بی‌رونق‌ترین بازار اردبیل شد. گزارش‌های دیگر حاکی است که به رغم فشارها و تهدیدهای رژیم برای پایان دادن به اعتصاب طلافروشان، بازار طلافروشان در شهرهای تهران، تبریز، همدان، شیراز و مشهد به اعتصاب خود ادامه می‌دهند. کشور هلند درباره نقض تحریم و مجازاتی که بر جمهوری اسلامی اعمال شده است، علیه یکی از شرکت‌های آن کشور احتمالاً اقامه دعوا خواهد کرد. این شرکت متهم به صدور ابزاری ویژه به ایران با سفارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. بر پایه گزارش‌های رسانه‌ای هوادار جنبش سبز در ایران، شبنم مددزاده، دانشجوی زندانی و عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم، با انتشار نامه‌ای از زندان رجایی شهر در ضمن همدردی با 2 وکیل مدافع در بندش، محمد اولیایی فر و نسرین ستوده، اعلام کرد که در پشتیبانی از اعتصاب قضای خانم ستوده روزه سیاسی خواهد گرفت. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان، صبح پنجشنبه گذشته 3 مأمور انتظامی در درگیری مسلحانه در قلعه گنج کرمان کشته شدند. اسرائیل قرارداد جدید 20 فروند جنگنده F-35 را با آمریکا امضا کرده است. یکی از مقامات ارشد وزارت دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گذشته این قرارداد را در شهر نیویورک امضا کرده است. این جنگنده رادار گریز که قرار است در نیمه دهه میلادی جاری وارد ارتش آمریکا شود، یکی از پیشرفته ترین هواپیمای جنگی در نوع خود ارزیابی می شود. آمریکا موافقت کرده است که در ازای حدود 3 میلیارد دلار 20 فروند جنگنده F-35 را تا سال 2016 میلادی به اسرائیل تحویل دهد. آمریکا در نظر دارد که این هواپیما را در اختیار شماره دیگری از کشورهای متحد خود قرار دهد. با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی، اعتبار راه اندازی 10,000 مدرسه قرآنی به حساب مدارس سراسر ایران واریز شد. احمدی نژاد به همراه وزیر آموزش و پرورشش در این مراسم شرکت کرده بود، گفت بدانید که با تأسیس این مدارس رشد علمی ما چند برابر می شود. همزمان وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در مراسم راه اندازی 10,000 مدرسه قرآنی گفت که وزارتخانه تحت امر او به ازای هر 1,200 دانش آموز یک مدرسه قرآنی تأسیس می کند. بله. یک مقام نیروی انتظامی استان کردستان اعلام کرد که حمله مسلحانه در شهر سنندج 5 نفر از جمله 4 مأمور نیروی انتظامی را کشته و 9 نفر زخمی بر جای گذاشته است. سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان به بی بی سی فارسی گفت که عصر پنجشنبه 2 فرد مسلح به سوی مأموران پلیس که در کنار پاسگاه راهنمایی رانندگی میدان آزادی اقبال شهر سنندج حضور داشتند تیراندازی کرده است. و آخرین خبر ما در رابطه با نگرانی‌های آمریکا از تهدیدهای تروریستی در اروپا هست. دولت آمریکا نسبت به تهدیدهای تروریستی در کشورهای اروپایی هشدار داد و گفت که عاملان این تهدیدها جوانان اروپایی هستند که برای آموزش‌های تروریستی به افغانستان و پاکستان رفتند و اکنون قصد دارند با نیت سوء به کشورهایشان در اروپا بازگردند. یک مقام ارشد دولت آمریکا در لوکزامبورگ هشدار داد که اتحادیه اروپا در معرض تهدید گروهی از شهروندان اروپایی است که دوره عملیاتی تروریستی را گذرانده و شناساییشان نیز دشوار شده است. معاون امنیت ملی آمریکا در ملاقات با وزرای کشورهای اتحادیه اروپا دلایل نگرانی کشورش را از وقوع سوءقصدهای تروریستی در تمام کشورهای اروپایی توضیح داده است. در پایان این ملاقات وزیر کشور دولت فرانسه اظهار داشت که وی به تهدیدات تروریستی در اروپا هشدار داد، بی آنکه روشن کند هدف مشخص این تهدیدات کدام کشورها هستند. وزیر کشور فرانسه در ادامه تاکید کرده است که تهدیدات تروریستی علیه اروپا واقعی است. عاملان این تهدیدات شماری از شهروندان اروپایی هستند که در افغانستان و پاکستان آموزش دیدند و قادرند با نیت سوء به اروپا بازگردند. در ملاقاتش با وزرای اروپایی، معاون وزیر امنیت داخلی آمریکا به استراتژی اهداف تروریستا اشاره کرده است. Thank you. بزرگترین جشن مهرگان از جانب ایرانیان در خارج از کشور در آمریکا در اورنج کانتی برگزار شد. 14 جشنواره مهرگان اورنج کانتی با استقبال فراوان دوستداران فرهنگ ایران همراه بوده و جمعیت بسیاری را به محل برگزاری این جشنواره کشانده است. گفته میشه حدود 30,000 نفر از این جشنواره مهرگان در اورنج کانتی دیدار کردند. گزارشی داریم تقدیم حضورتون میکنیم از صدای آمریکا. تا چند لحظه دیگر. پاییزی مهرگان که یکی از بزرگترین اجتماعات ایرانیان خارج از کشور در آمریکا محسوب می شود، 14 دوره خود را در شهر اورنج کانتی ایالت کالیفرنیا پشت سر گذاشت. در این فستیوال که در طول 2 برگزاری پذیرای جمعیتی بالغ بر 25,000 نفر از ایرانیان و غیر ایرانیان علاقمند بود، سازمان نیپاک به عنوان برگزار کننده این جشنواره با همکاری گروه های مختلف برنامه‌های متنوعی را برای آشنایی بازدیدکنندگان با فرهنگ و سنن ایرانی، معرفی صاحبین مشاغل ایرانی و ایجاد فضاهایی با یاد و خاطره ایران برگزار کردند. سازمان نیپاک یا انجمن متخصصان ایرانی اورنج کانتی 24 سال پیش با هدف ارتباط و داد و ستد بین جامعه ایرانی در منطقه تأسیس شد و در طول این سالیان نقش مهمی در نزدیکی جامعه ایرانی با یکدیگر و جامعه خارج داشته است. آقای حسینی سخنگوی سازمان نیپاک در جشن مهرگان امسال درباره شروع این جشن از ابتدا میگویند: علت شروعش هم خیلی ساده بود. ما دیدیم در جشن نوروز همیشه جشن میگیریم ما ایرانی ها و هیچ کس مشکلی باش نداره چون آغاز بهار هست و اینا. نگاه کردیم دیدیم در پاییز، خب توی امریکا که زندگی میکنیم جشنای زیادی هست، مثلا هالووین دارن، بعدش تانکسگیوینگ دارن، بعدش کریسمس دارن. دیدیم ما ایرانی ها یه جشنی داشتیم خیلی قدیمیه و خیلی هم زیباست، اسمش بوده مهرگان یا مهرگان. بعد گفتیم خب چه بهتر از این، ما این جشن رو میشه جشن پاییزی ما. فستیوال پاییزی مهرگان با استفاده از شعار مهرگان جشن همگان، امکاناتی برای همه گروه های سنی فراهم کرده. حاضرین در طول این جشنواره می توانستند از غرفه های شهرهای مختلف ایران بازدید کنند، آثار هنری هنرمندان را در قسمت نمایشگاه هنری ببینند، از موسیقی سنتی و پاپ در صحنه های گوناگون لذت ببرند، با دوستانشان برقصند، ورزش باستانی ببینند، شاهنامه خوانی گوش کنند، با مشاغل مختلف آشنا شوند و خرید کنند، از انواع و اقسام غذاهای ایرانی و غیر ایرانی میل کنند، قلیان بکشند، دل و جگر و بلال بخورند، گردو و لبو بخرند، عکس‌های یادگاری بگیرند و بچه‌ها هم در قسمت مخصوص خودشان سرگرم شوند. می‌خواستم که جشن مهرگان رو به تمام هموطنانم تبریک بگم. این جشن قدیمیه و برای همه ما مهم نیست کجا باشیم، بسیار ارزشمنده و ما آمدیم اینجا علاوه بر اینکه تبریک به هموطنانمون بگیم، بیزنسمون هم پروموت کنیم و در خدمت هموطنانمون باشیم. زرتشتی ما 1400 سال مبارزه کردم و این جشن رو آینون پاس داشتن، نگه داشتن، جشن گرفتن. حالا شاید کوچیک‌تر، شاید به مناسبت‌های هر سالی هر ماهی تونستن کمتر بیشتر بگیرن، ولی الان خوشحالم که تو اینجا هم ایرانی دیگه همه با هم دست دست هم مهر رو خدا هم جشن میگیریم. من اینجا که راجع به فرهنگم زیادتر بدینم. کنون که از وطن خیش دور و محجوریم، چه بهتر ارکنشینیم در کنار شب. جشن مهرگان هر ساله به یکی از شخصیت‌های بزرگ ایرانی اختصاص داده شده است و تم امسال نیز فردوسی و اثر جاودانه او شاهنامه است. آقای رضا سپهداری مسئول بخش هنری جشن مهرگان که همراه با گروهی از هنرمندان آثاری را در رابطه با فردوسی و کوروش کبیر برای این جشن ساختند، درباره آثار هنری حاضر در این جشن می‌گویند: این هدیه بوده از طرف هنرمندان به جامعه مقیم خارجی و همچنین مردم ایران. ما مردم ایران بگیم ما با شما هستیم، ما افتخار میکنیم به اون چیزی که داریم و افتخار میکنیم به اون چیزی که هستیم و آرزو میکنیم که در جهان صلح، دوستی و عشق گسترش پیدا بکنه و ما مردم جنگ طلبی نیستیم. در ورودی جشن 16 پرده از شاهنامه فردوسی به طول 40 متر با نگاهی تازه و نو توجه حاضرین را به خود جلب کرد. اشکان نوین راد که طراحی و اجرای این قسمت را به عهده داشت در مورد این کار میگوید: هم امسال در مهرگان 2010 سعی کردیم که کار جابدانه فردوسی و شاهنامه رو به صورت مدرن لوکینگ بیاریم، با مدلای ایرانی و با فیسای ایرانی جور دیگه تقدیم با یه نوع تازه به مردم معرفی کنیم. در طول این دو روز تعدادی از خوانندگان محبوب ایرانی نیز به اجرای برنامه پرداختند و گرمای بیشتری به این جشن پاییزی دادند. حتما باعث خوشحالی و افتخار و سربلندی منه به عنوان ایرانی که هموطنها اینقدر توانایی دارن و قدرت دارن که در کنار هم دیگه بتونن این جشن رو برگزار کنن، که مخصوصا جشن سمبولیکی هست توی فرهنگ قدیم و کهن ایران. من رفعه اوله دارم تو جشن مهرگان شرکت میکنم، برام یه احساس خیلی خوبی دارم. دوستان زیادی اینجا هستن، طرفدارای اینجا هستن و خیلی خوشحالم که در جمعشون هستیم و میتونیم امشب آهنگامون رو براشون اجرا کنیم. جشن مهرگان اولین تجربه من هست، یعنی به این صورت جشنهای ایونت هایی که مال ایرانی هست مثل سیزده بدر، این اولین تجربه من بود، ولی واقعا برای من بسیار خوشایند بود به خاطر اینکه از هر نوع ایرانی اینجا بود، از بچه، مسن، همه نوع ایرانی اینجا بودن و این گرد همایی خودش برای من بسیار خوشایند و دلنشین بود و خوشحال هستم که پارتی از این شو بودم. وظیفه همه ما ایرانی ها در خارج از کشور اینی که سنت‌های خودمون و عیدای خودمون و عیدای مذهبی خودمون و عیدای ملی خودمون رو داشته باشیم و جوانایی که اینجا دارن به دنیا میان و اینجا دارن بزرگ میشن باهاشون آشنا بشیم. خیلی خوشحال هستم که در 14 سال جشن مهرگان در اورنج کانتی شرکت میکنم و واقعا باعث افتخار همه ایرانی هستش که تمام جشنایی رو که دارن جشن میگیرن. خیلی خوش گذشته. جشن مهرگان روز شادی و سرور، خنده می کند زمان. جشن مهرگان اسم شد باروان، آفرینشی بزرگ بر بهر انسان، نام خوب سرزمین مهربود ایران، هدیه میدهد به ما مهر و داد مهرگان، جشن مهرگان به جهانیان، فرخنده باد فرخنده باد فرخنده باد. گزارشی که در رابطه با جشن مهرگان شنیدید خانم جویا از اورنج کانتی برامون فرستادن که بسیار ازشون سپاسگزاریم. در ضمن شنونده رادیو ما هستن در اورنج کانتی که از طریق فیسبوک و ایران اینفو دادی گوش میکنن. در ضمن جویا خانم دختر همکار ما خانم فیروزه هستن که برنامه شروع رادیو البرز که روزهای شنبه و یک شنبه شروع میشه صدای ایشان هست که از رادیو البرز پخش میشد که متاسفانه به علت تغییرات ساعت رادیو البرز و زیاد شدن برنامه رادیو البرز صدای ایشونو نداریم. امیدوارم که در سفر آتی که به آهوس خواهند داشت صدای ایشونو دوباره ضبط کنیم و پخش کنیم. اما روزهای یک شنبه در چنین ساعتی گفتار ادبی آقای طباطبایی پخش میشه که امروز آقای طباطبایی حضور ندارن، البته در اردوی سه روزه انجمن سالمندان ایرانی هستند که روز جمعه انجمن سالمندان ایرانی به یه اردوی سه روزه رفتن که بنده هم دیشب در خدمتشون بودم، خیلی خوش گذشت. در برنامه دیشب انجمن سالمندان ایرانی در اردو دکتر ریایی در رابطه با محیط زیست صحبت کرد و دکتر منصور در رابطه با پزشکی سخنانی ایراد کردند، علاوه بر مسابقات تفریح، رقص و آوازخونی ها، بعد بینگو بازی کردند و کارهای دیگه انجام دادند. امیدوارم که هفته آینده بتونیم گفتار ادبی آقای طباطبایی را از رادیو البرز پخش بکنیم. ادامه برنامه امروز رادیو البرز گفتار پزشکی آقای منصور رو پخش میکنیم در رابطه با فشار خون و گفتگوی ما با هنرمند ایرانی ساکن دانمارک آقای سعید اکبری را پخش میکنیم که در رابطه با کارهای چوب، شکلهای حیوانات و پرنده ها و همچنین آدم ها را درست میکنن، مجسمه درست میکنن که روز گذشته پخش کردیم و امروز هم براتون پخش خواهیم کرد. شما به رادیو ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز گوش میکنید. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو یک بار دیگر یادآوری میکنم که شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما میتوانید در ضمن رادیو البرز رو از طریق تارنمای اینترنتی ایرانیفو.دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. در فیسبوک کافی است که شما نام رادیو البرز رو به لاتین بنویسید، رادیو کمی فاصله البرز. با ما میتونید در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، تکرار میکنم 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. شما میتوانید از تارنمای اینترنتی ما هم بازدید کنید، ایران اینفو یک کلمه است نقطه دیکو، ایران اینفو دات دیکو. خدمت آقای دکتر منصور هستیم. آقای دکتر منصور، خیلی از شنوندگان خوب رادیو البرز از برنامه گفتار پزشکی استقبال کردن. من به نوبه خودم از شنوندگان گرامی سپاسگزارم. اگر سوالی در رابطه با گفتار پزشکی جلسات قبل و یا امروز دارن، حتما میتونن با شماره تلفن 27582212، شماره تلفن بنده است، میتونن سوالاتشون رو مطرح کنن تا جلسات آتی با دکتر منصور در میان بگذاریم. همونطور که جلسه قبل صحبت کردیم، دکتر منصور، در رابطه با فشار خون هست که خیلی صحبت از فشار خون میکنن افراد، فشار خون بالاست، پایین هست. میخواستم بپرسم اصلا فشار خون چی هست؟ بله، با سلام. سوالی که فرمودید راجع به فشار خون و گفتید که اصلا فشار خون چی هست، فشار خون لازمه حیاته. یعنی اگه کسی فشار خون نداشته باشه، یعنی این با حیاتش منافات داره. اون چیزی که مد نظر مردم هست و یا پزشکا ازش صحبت میکنن، بالا رفتن بیش از حد فشار خون و یا پایین آمدن بیش از حد فشار خونه که مورد توجه پزشکا و مردم قرار میگیره. حالا چرا یک موجود زنده فشار خون داره؟ ما میدونیم که موجودات زنده قلب دارن و قلب به عنوان یک پمپ کار میکنه و مثل هر پمپ دیگه یک مایعی رو در یک سری لوله ها به جریان میندازه و این فشاری که این پمپ به این مایع وارد میکنه که از داخل این لوله ها، یا ما در بدنمون عروق داریم یا شریان داریم، در داخل این شریان ها به جریان بیفته، اون فشاری که این پمپ به این مایع وارد میکنه ما بهش فشار خون میگیم. و یا اگه بخوایم یه جوری دیگه اینو تعریف کنیم، به این شکله که مقدار فشاری که ما از طریق یک دستگاه سنجش فشار خون به یک شریان وارد میکنیم تا جریان خون در اون شریان رو متوقف کنیم، اینو بهش فشار خون میگیم، یا مقاومتی که در اون رگ وجود داره که به جریان خودش ادامه بده. آقا دکتر، چرا تغییرات فشار خون مهم هست؟ برای جواب دادن به سوال شما باید این نکته رو در نظر بگیریم که ما فشار خونی که تعریف میکنیم یه فشار خون سیستولیک داریم و یه فشار خون دیاستولیک. فشار خون سیستولیک همون فشاریه که در جریان خون ایجاد میشه بر اثر ضربه قلب، و فشار خون دیاستولیک فشاریه که در رگ ها وجود داره در حالی که قلب داره استراحت میکنه. هر دو فشار مهم هستند و تأثیر بر روی زندگی دارن. ما یه فشار خون نرمال داریم که اگه بخوایم ساده تر تعریفش کنیم، فشار خونیه که بیشتر مردم دارن و کمترین میزان عوارض رو ما در این افراد میبینیم. اگه از این حدی که ما به عنوان نرمال تعریفش میکنیم افزایش فشار خون داشته باشیم و یا کاهش فشار خون داشته باشیم، یک سری عوارض در افراد ایجاد میشه که این عوارض میتونن ضایعات مغزی به صورت سکته یا خونریزی و یا سکته های قلبی، نارسایی های قلبی و یا نارسایی های کلیوی باشن. یا به طور مثال در افرادی که فشار دیاستولیکشون پایینه، این افراد طول عمر بیشتری دارند. اما اگه فشار دیاستولیک یا فشار جریان خون در حالت استراحت قلب از یه حد مخصوصی پایین تر بیاد، میزان مرگ و میر در این افراد هم افزایش پیدا میکنه. پس بالا رفتن فشار خون میتونه باعث کاهش طول عمر بشه، همچنین پایین آمدن بیش از حد فشار خون هم میتونه باعث کاهش طول عمر بشه. اگه ما بخوایم محدوده نرمال فشار خون رو تعریف کنیم، یا اون محدوده ای از فشار خون که کمترین عوارض رو ما در افراد میبینیم، میشه گفت که فشار خون دیاستولیک بین 90 تا 119 میلی متر جیوه قابل قبوله، همچنین فشار خون دیاستولیک بین 60 تا 79 میلی متر جیوه. باید در نظر داشته باشین که اندازه‌گیری فشار خون باید حداقل 2 بار در هفته انجام بشه و در حالت استراحت. یعنی بهترین زمانش اینه که وقتی که فرد بیدار میشه، قبل از این که از رخت خواب بیرون بیاد، فشار خونش رو اندازه‌گیری بکنه و اینو ثبت بکنه. و باید توجه داشته باشیم که میزان فشار خون در دست چپ و راست با هم دیگه اختلاف داره، همچنین اندازه اون دستگاهی که برای اندازه‌گیری فشار خون ما ازش استفاده می‌کنیم در فشار خون تأثیر داره. یعنی در افراد چاق باید از اون اصطلاحاً کاف بزرگتری استفاده بشه و در افراد لاغر و بچه‌ها از دستگاه کوچکتری استفاده بشه. در مورد تغییرات فشار صحبت کردیم، میخواستم بپرسم تغییرات فشار چه علائمی داره؟ علائمی که در بالا رفتن فشار خون از حد طبیعی ایجاد میشه، میتونه به صورت سردرد و یا احساس خستگی، استراب و یا اینکه اگه روی ارگان‌های مختلف بدن تأثیر بذاره، یک سری علائم در همون ارگان ایجاد بکنه. مثلا اگه روی قلب تأثیر بذاره، یک سری علائم قلبی بیمار از خودش بروز بده، و یا اینکه اگه روی عروق مغزی اثر بذاره، علائم بخصوصی بروز بده، یا اینکه مثلا روی کلیه اثر بذاره. اما در کل باید به سردردهایی که مخصوصا در ناحیه خلف سر و صبحگاهی هست توجه خاصی بشه. دکتر منصور، خسته نباشین که در مورد فشار خون صحبت کردید. میدونم که فشار خون بحث زیادی هست و شنوندگان خوب رادیو البرز مایلن که این بحث پیگیری بشه. در ادامه گفتارهای در مورد فشار خون، جلسه آینده از شما میخوایم که در مورد علل تغییرات فشار خون و گروه‌بندی بیماران مبتلا به فشار خون صحبت بکنید، و اگر صحبت‌های دیگری در مورد فشار خون هست میذاریم برای جلسه بعد. خداحافظ و به امید دیدار. ترسم حتی من اینجا از همسایه میترسم. غربت برای ما مثل یه تعلیق، یک راه طولانی روی لب تیغه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بی دیوا سلول بی مزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بی دیوا سلول بی مزه. چی میشه دیوار این خونه، دیوار چی میشه وقتی ازم دوری، از زندگی سیرم، دنیا رو با قلبت اندازه میگیرم. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بی دیوار سلول بی مزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بی دیوا سلول بی مزه. قربت یه دیواره بین تو و دستام، یک فاجعه رفتی تنها تو رو میخوام. قربت یه تعبیره از خواب یک قفلت، تصویری از یک کوچ در آخرین قسمت. وقتی ازم دوری از سایه میترسم، حتی من اینجا از همسایه میترسم. قربت برای ما مثل یه تعلیق، یک راه طولانی روی لب تیره. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بی دیوار سلول بی مزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بی دیوار سلول بی مزه. در ادامه گفتگوی ما با هموطنان، این بار هموطن هنرمندی مهمان برنامه رادیو البرز است، آقای سعید اکبری. آقای سعید اکبری مدتی است که کارای چوب انجام میدن و از چوب شکلای مختلف از جمله چهره پرنده ها، حیوان ها و آدم ها در میارن. تا چند لحظه دیگر گفتگوی ما را با ایشان بشنوید. آقای سعید اکبری به شما سلام میگم و خوش اومدید به برنامه رادیو البرز. تشکر میکنم. آقای اکبری یک مقداری از کاراتون، از خودتون برای شنوندگان رادیو البرز بیان بکنید که بیشتر با شما آشنا بشن. ولی من از خودم بخوام بگم، من حدود 5-6 ساله که دانمارک هستم. یکی دو سال اولش که به اصطلاح دانمارک این ور اومد بودم، بعد ولی در نهایت فردریکسهاون به اصطلاح دانمارک زندگی کردم. بعد این کار هنری ما هم حدود 17 سال پیش شروع کردم که با تشویق به اصطلاح دوستا هی بها دادن و منم دنبالش رفتم و امروز همچه شکلی به خودش گرفته. که آره دیگه نمیدونم، در رابطه با کارتون دیدم که از شما از بدنه درخت، از چوب شکل پرنده، حیوانات و شکل آدم ها رو در میارید و کار خیلی سخته. راجع به این توضیح بدید. ولی کار سختی که فکر نمی کنم اینجوری شنونده این مقدار می ترسن. من فکر می کنم خیلی هم ساده است، کسی علاقه داشته باشه خیلی راحت میتونه اینو یاد بگیره. کافی که آدم یه مقدار فرصت داشته باشه که بسیار دنبال این کار بره. بعد فکر میکنم خود به اصطلاح چوب و این موضوع هایی که به اصطلاح باید روش کار بشم، به اصطلاح طبیعت خب فراوونه دیگه، توی به اصطلاح جنگل و این بر اون بر اینا پیدا میشه. بعد خب هم از همونجور که گفتین ساقه درخت ها میشه استفاده کرد، هم از ریشه درخت ها که بعض وقتا با باد میوفته، تو تلویزیون حتما دیدیم تو اخبار وقتی که هوا بسیار طوفانی میشه که میشه از این فرصت استفاده کرد و دستیابی پیدا کرد به این جور رسلا موضوع ها. بله، ولی دیگه چی بگم آقا مصطفی؟ در رابطه با این که دیدم که شما بچه هاتون هم بهت کمک میکنن که کار بابا راحت تر باشه و بتونه بابا کارش رو سریع انجام بده. والا این که به صلاح بچه ها کار میکنن، خب من سعی میکنم یه مقدار خط بدم به بچه ها که اگر در نهایت علاقه من باشن یا بخوان بشن، خب این فرصت رو مثلا بهشون داده باشم. حالا نمیدونم این مسئله پیش بیاد یا نه، ولی خب از طرف من اجباری نیست. وقتی میان اونجا میبینن و دوست دارن به صلاح مقدار کار کنن، خب این امکان هست. یعنی منظور این بود که تنهایی هم کار نمی کنین، یعنی با دوستان دیگری از جمله بچه های خودتون بهتون کمک میکنن که کارها انجام بشن؟ بله، ولی خب این خیلی خیلی محدوده. بله، شما در رابطه با کاراتون نمایشگاهی هم دایر کردین در سطح دانمارک یا نه؟ چرا چند بار این مسئله بوده. من نمایشگاه داشتم توی به اصطلاح جنوب به اصطلاح یولند که خب بودنم، دوستانی اومدن نگاه کردن و خوششون اومده، شهروندایی بودن و علاقه داشتن، ولی خب اونجور که باید و شاید استقبال نبوده نشده، و شاید به این خاطر باشه که خب شهر ما شهر کوچیکیه و به این لحاظ یه مقدار علاقه به اون شکل نیست. من شما در رابطه با وبسایتی که من اشاره کردم، شما میتونید وبسایتتون رو برای شنوندگان بگید که اگر کارهای شما معمولا برای فروش هم هست یا؟ والا نه، مسئله فروش تا الان نبوده، این مسئله فقط این مسئله انتخابی من بوده، ولی خب در نهایت من اگه ببینم چشمنداز است که بشه از این طریق به اصطلاح ابرار معاش کرد، خب چرا نه، میتونم دنبالش برم، ولی خب این کار به اصطلاح حساسی کردم، باید متوجه بشه چه کار داره میکنه. شما میتونید وبسایتتون رو معرفی کنید که دوستان شنونده اگر دوست داشتن میتونن برن وبسایتتون ببینن و یا بتونن با شما ارتباط برقرار کنن. بسیار خوب، وبسایت من sideart.deco است که البته همون چیزی گفتم یه ایرادهایی داره که من هنوز نتونستم اینا رو به اصطلاح درست کنم، باید اینو به اصطلاح چیز کنم، زنگ بزنم به اون نمیدونم اسمش چی هست الان که درست کنن این مسئله رو، به اصطلاح برطرف اشکالا رو برطرف کنن. ولی خب میشه اونا رو دید، سایت www.siteart.deco که بخش گالریش هست که میتونن برن کارهای شما را ببینن. نگفته نماند که من بارها هم خودم به صلاح سعی کردم از طریق گوگل نمیشه، یه مقدار مشکل پیش میاد، اینو باید تون بالای براوز نوشت که به صلاح مرخص بشه، یا چون گوگل نمیتونه، نمیدونم ایراد چیه. بله بله، شما در آینده جای نمایشگاه چیزی قرار نذاشتن که با شما برید بذارید اونجا نمایشگاه؟ چرا، من همین تک میکنم 23 اکتبر ماه یه نمایشنامی احتمالاً توی خود خونم به اصطلاح میخواد باشه که هنوز خبرش رو از اون کسایی که به اصطلاح این اقدامو کردن تمامیشم، دیگران هم هستن که تو خونه خودشون یه همچین نمایشگاهی ایجاد میکنن، نقاشیشون رو نشون میدن و این چیزا، بعد این تو روزنامه اطلاع داده میشه، مثل دوست بسیلا کسی که دوست دارن علاقه دارن بیان ببینن، ولی خب من هنوز مطلع نشدم. پس خونه شما باید بزرگ باشه که نمایشگاه کارهای هنریتون باید. نه اونقدر بزرگ نیست، ولی خب ما سعی میکنیم تو مثلا همون اتاق پذیرایی مثلا سعی کنیم همه چیز رو همینجور انبار کنیم. آره، و همه هم که با هم نمیان، یواش یواش ملت میان تو مدت 2-3 ساعتی که مثلا هست میبینن دیگه. حالا منم اونقدر فکر نمی کنم که استقبال بشه. بله، امیدوارم که استقبال خوبی به عمل بیاد. آقای شما این کار رو توی ایران بهش میکنن خراتی میگفتن؟ صحیح صحیح. و میشه خراتی به این شکل به صدا مجسمه ما رو باستان در خراتی بیشتر رو کارهای مثلا چوب و مبل و این چیزا بود نیست؟ نه اشتباه نکنم نه. ولی من خودم خاطری ندارم که دیده باشم خراتا مثلا همجه چیزایی درست کنم. شما غیر از غیر از کار هنری شما به چه کاری مشغول هستیم؟ من خودم به اصطلاح مونتاژکار کشتی هستم یا بودم. الان باز کارم یه در رابطه با مکانیکه که کار به اصطلاح موقت، نمیدونم حالا این دو ماه آینده چه پیش میاد کار من چی باشه نمیدونم، ولی در حال حاضر مشغول کار مکانیکی هستم. خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید و در اختیار رادیو البرز گذاشتید. امیدوارم که در کارتون موفق باشید. تشکر میکنم آقا مصطفی، متقابلا من متشکرم که تونستم تو برنامه‌تون شرکت کنم. سم در اسد ولی درها رو من از لب نبستم، از راه برستا به اثبات برست تو رو که باز من فرستاد، حرف رو تو مصرا به مصرا گوش کن و دنو تو بزبار به احسن. شدی همه کسا جنش به تو برسه، چه خوب حال من با تو با فکر تو باز با من اینجا. تو دنیامی تو با همی خوشحالم از این که دست تو دارم، شب کوتاهه تو تو راهه، امیدم هیچ وقتی تنها نذارم. چشما. گذارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. شما می توانید برنامه ما را از طریق وبسایت iraninfo.deco و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. شما در ضمن می توانید با ما هم در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27 58 22 12. تکرار میکنم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. رادیو البرز یک کلمه است، علامت ایمیل hotmail.com. و از تارنمای اینترنتی ما هم میتونید بازدید کنید، iraninfo.deco. iraninfo یک کلمه است، نقطه دیکو. بار دیگه از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. با امید اینکه هفته خوبی را در پیش داشته باشید، تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد همچنان میزبان شما خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. شادی شما، سلامتی شما، پیروزی شما آرزوی قلبی بنده است. چشمات رو نداشت